motonyo sato kamwanga lobi kito keza la kananga nyoso e baby na landa kiba conseil abane konanga mibali baboya kina bala mobali nalingaki lelo na bali mobali balingaki mobali asundo linga na bana pena zemi na kolo banini na batoye babali nalingaki asonga lubumbashi na kolo banini na batoye bane kwa mibali bakimisela ngai mobali lelo moto nyonso akoka mwanga alobi kitoko ezalaka na ngai nyonso ebebi nalandaki bakonse ya bandeko na ngai ya mibali baboyaki na bala mobali nalingaki lelo na bali mobali balingaki mobali asundolinga na bana mpe na zemi nakoloba nini na batoe mobali nalingaki azonga lubumbashi nakoloba nini na batoe bandekwa mibali bakimisela ngai mobali ohohoho mama na bal intellectuel na bal libino yeo asundolinga na bana bino bandeko ya mibalie ngai na botama na famille ya somi nazali na bandeko mibali mine moko asalaka na nogera moko asalaka na bata moko asalaka na sonas moko asalaka na kiyumpala bando nyonso batonda mbongo batonda mapango ngai mosala kofutela mama alobaki lopango atiki ezali mpo na biso nyonso yo yaya oteki yango tala lelo tokoma kofutela biso tozalaka kofutela te osali nyonso totikali boye oyo yaya simo yeye bolobaki na bale intellectuel na bale libino yeo asundolinga na bana senga yo mbongo okopimelanga mama yo yaya Simon Simon yeye yo ya ya mon kolo banana ngai ba kokola son ki mon bala lingi bango li bala akotuna nokona bango nokona bango yo bandeko oh, oh, oh mama